Ja, og dermed skulle vi være klar til å... Ja, ja et øyeblikk, det er noe bråk her. Ja, hva i all verden det de driver med? De kan ikke holde på sånn at... Jeg holder på å file på døra her, jo! File på døra? De må ikke gjøre det, vi har direkte sending her, og de må... Ja, men ikke drive med det, men det er ikke galt! Ja, hva er det for noe? Ja? Det er professor Nils! Ja, hva så? Hva så? Jeg skulle jo introdusere programmet! Professor Nils, beklager som egentlig et øyeblikk skal jeg åpne for dem. Skal vi se. Professor? Ja? Døren har satt seg fast igjen. Ja, jeg merker det. Ja. Kanskje jeg skal file litt mer på den? Ja, gjør det. Gjør det. Så får jeg akkurat. Da får vi gå videre her. Ja, professor? Hva? Ja? Kan vi file litt lavere? Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, professor. Enda litt lavere, er du snill. Ja, nå kommer jeg ikke lavere, jeg helt over dørterskelen. Nei. Kanskje de har valgt feil fil? Ja, kanskje. Jeg skal bruke litt større enn jeg. Ja.